Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Me yehdihillahu fela mudille leh ve me yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Geçen hafta bize şeyh birkaç kere naftan bahsetti. Mişti yani. Bu haftaya kadar olan bölümlerde büyük şirk nedir? Küçük şirk nedir? Buna götüren etmenler nedir? Bunlardan bahsetmişti. Geçen haftada neden bahsetti? Aşırılık nedeni. Yani aşırılığın kısmı, aşırılık nasıl? Kur'an ve sünnet naslarında gelen aşırılıktan kastın ne olduğu, bunları beyan etmişti. Bu hafta da inşallah Teala put ne manaya geliyor? Resulullah neleri put diye isimlendirdi? Bunu anlatacak. O yüzden babın adını da merce ennel huluvu fi kuburu salihin yasiruha evtanen tu'bet min dunillah. Onun için babın adını şöyle koydu. Salihlerin kabirleri hakkında aşırı gitmenin neye dönüşmesi? Allah'tan başka ibadet edilen putlar haline dönüşmesi. Şimdi bunu neden diyor? Birazdan da naslar gelecek inşallah. Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan şeyler, biliyorsunuz adı ne? Tağut. Bunlar tağut. Ama bazı objeler var, bazı şeyler var, nesneler var. Bunlar ibadet edildiği zaman bunlara ne adı veriliyor? Put, vasen adı veriliyor. O yüzden bu bapta ilk getirdiği nas da İmam Malik'in Muvatta'da rivayet ettiği şu hadis. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allahümme la tec'al kabri vasenen yu'bed. Allah'ım kabrimi İbadet edilen bir put kılma diyor. Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma. Demek ki peygamberin kabrine ibadet edilmiş olsaydı, birazdan alimlerin de açıklamaları inşallah gelecek. Hepsi elhamdülillah diyor. Allah peygamberin duasını kabul etti. Kabrine şu anda ibadet edilmiyor. Eğer peygamberin kabrine ibadet edilseydi, peygamberin kabrinin adı da peygamberin ifadesiyle ne olacaktı? İbadet edilen bir put olacaktı. Yani put, o Mekke'li müşriklerin sahip olduğu Lat, Uzza, Menat'ta aslında böyle birazdan alimlerin sözleriyle de ortaya çıkacağı gibi inşallah. Bunların her biri aslında o dönemdeki türbelerdi, o dönemdeki kabirlerdi. Onlara ibadet edildiği için, ibadet sarf edildiği için adına put denmişti. Bunu İmam Malik rivayet etmiş Muvatta'sında ve hadisin devamında da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'anallahu kavmen ittahadu kubur enbiyaihim mesacide. Allah şöyle bir kavme lanet etsin ki peygamberlerinin kavimlerini put edindiler. Mescit edindiler. Özür dilerim. Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? Mescit edindiler. Bütün topluluklar hep birbirine benzediği için, Allah'ın sünneti her toplulukta tahakkuk ettiği için ve her toplulukta da şirkler birbirine benzeyip şeytan da insanı aynı baptan hata düşürdüğü için her topluluk ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Şimdi denirse ki şu anda Resulullah'ın kabri de mescidin içerisinde Medine-i Münevvere'de, şöyle bir arızadan dolayı, şöyle bir arızadan dolayı günümüzde böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki peygamberler vefat ettikleri yere defnolunurlar diyor. Vefat ettikleri yere defnolunurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede vefat etti? Ayşe'nin odasında, Ayşe'nin dizinde radıyallahu anha vefat etti. O da hemen mescidin bitişiydi o dönemdeki. Mescitten giriş vardı. Zaten girişi mescitten diye. Bir kapısı vardı arkaya açılan, bir de mescide açılan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hücrede Ayşe'nin dizinde yatıyorken, misvaklanıyorken Allah onun ruhunu kabzetti ölüm meleği aracılığıyla. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada vefat ettiği için ve vasiyeti gereği, emri gereği peygamberler vefat ettikleri yere gömüldükleri için oraya hemen ne yapıldı? Mezarı oraya yapıldı. Peygamberin cesedi ne yapıldı? Oraya defnedildi. Zamanla insanların nüfusun artması, mescidin o nüfusun ihtiyacını karşılayamaması sonucu ne oldu? Mescit büyütüldü. Mescit büyütülünce de mezar mescidin içerisinde kaldı. O yüzden İmam Kurtubi diyor ki Müslümanlar iki tane duvar çektiler diyor. Dikkat edin, kabrin iki tane duvarı vardır ki yani bura mescidin içinde değil, ayrı müstakil bir yer. Ama bu arızadan dolayı ne yapılamıyor? Dışarı taşınamadığı için böyle duvarlarla mescidin içi olmadığı Müslümanlar bunu belirtmek için böyle yaptılar diyor. Ama asıl ise nedir? Mescidin içerisinde kabrin bulunmamasıdır. Ki birazdan naslar da gelecek. Bugün Türkiye'deki işte millet böyle saçma bir ayrım yapıyor ya, işte 1900 bilmem kaçtan önceki cami dırar değil, sonrakiler dırar gibi böyle saçmalıklar. Öncekiler de Osmanlı'nın yaptığı birçok camide mescidin içerisinde kabir var. Birçok camide, Balat'a gidin zaten tamamıyla öyle. Bir Ebu Zer'el-Gıfari Camii var. Bildiğin kıblede yani. Hani yanında manında da değil. Kıbleye götürmüşler, bir tane sanduka koymuşlar. Ebu Zer'in de ne işi var hala bilmiyorum orada. Ebu Zer halbuki Medine'nin dışında vefat etti, İbni Mesud defnetti. Sahih kaynakları da böyle geçiyor. Balat'a bir tane mezarını koymuşlar. Allahu alem, artık bilmiyorum, eşek kafası mı var, köpek kafası mı var, Allah bilir. Tam götürür de kıbleye koymuşlar. Hani sağa sola da değil, kıblenin ortasına yerleştirmişler. Millet de kabre doğru ne yapıyor? Namaz kılıyor. Ora bir puthane. Yani oraya cami diyebilirler. Ora puthane olmuş. Allah muhafaza, içinde put var. İnsanlar oraya doğru ibadet ediyor. Bu hadisi kim rivayet etmişti? Bu senet olarak hasen senetli bir hadis. Aynı hadisi İmam Ahmed de Müsned'inde rivayet etmiş. Ebu Ya'la da Müsned'inde rivayet etmiş. Hümeydi de, o da gene aynı şekilde sünen sahiplerinden, o da rivayet etmiş, tahric etmiş. İmam Malik kim? Maliki mezhebin imamı, Darul Hicre denen Medine'nin imamı olduğu için kendisine İmam-ı Darul Hicre denmiş. Darul Hicre'nin imamı denmiş kendisine. Ümmetin en fakihlerinden ki Bukhari onun için dedi ki Esahhu'l Esanidi Malik An-Nafi An İbni Ömer. Bu hadisi İmam Malik rivayet ediyor. Ve İmam Malik hakkında Bukhari, biliyorsunuz hadis zincirlerinde insanlar var. Hepsine bir ad veriliyor. Bu adam güvenilirdi, bu zayıf ravidir diye isimler veriliyor. İmam Bukhari en sağlam silsile-i zehebiye dediği, altın silsile zincir dediği senedin başına kimi koymuş? İmam Malik, o Nafia'den, Nafia de İbni Ömer'den rivayet ettiği hadis en sahih hadistir demiş. Nafia İbni Ömer'in kölesidir. Abdullah İbni Ömer'den, Ömer'in oğlu İbni Ömer'den hadisi işitmiş. O da Malik'e vermiş. Malik de ne yapmış onu? Muvatta'ya yazmış. O yüzden en sahih hadisler bunlardır. Tabi içerisinde Muvatta'nın içerisinde böyle zayıflığı noktasında sonradan gelen ulemanın böyle tenkit yaptığı birkaç hadis var. Ama genel itibariyle konuşulduğu zaman hepsi nedir? Sahihtir inşallah Teala. Ve İbnül Kayyim Rahimullah bir şiir yazmış. Dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne demişti hadiste? Allahümme la tec'al kabri vatanen yu'bed. Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma. İbnül Kayyim de şiir yazmış. Allah onun demiş duasını kabul etti elhamdülillah. İbadet edilmiyor. Gene Allah İbni Teymiye ile İbnül Kayyım'a da rahmet etsin. Onların da Allah duasını kabul etmiş. Normalde biliyorsunuz millet her salihin kabrini diker, üzerine ibadet eder. Elhamdülillah Şam'da mezarlıkları var şeylerin. İbni Teymiye ile İbnül Kayyım'ın çöplük gibi zaten. Sofiler orada olduğu için nefret ediyorlar. O yüzden bakmamışlar. Kimse de gidip ibadet etmiyor. Allah onların da dualarını icabet etmiş. Allah onlara rahmet etsin. Ve hadis delalet ediyor ki nedir? İbadet edilen nesneler, objeler puttur. Velev ki insanlar onlara put demeseler dahi. Yani insanlar onları isimlendirirken put olduklarını ikrar etmeseler dahi onlar nedir? İbadet edilen kabirler bir puttur. Maalesef bugün Eyüp Sultan denen yerde bir put olmuş. İstanbul'un veya Türkiye'nin başka yerlerindeki bu kabirler işte her biri nedir? Birer puttur İslam'a göre. Kale İbni Vattah, Hanbelilerin büyüklerinden bu da. O da diyor ki, Semihtu İsa İbni Yunus, İsa İbni Yunus'tan işittim ki, yakul, Emara Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu, bi kat'i şecere leti, bi bay'i tahtahen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, biat aldığı ağacın kesilmesini emretmiş, Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu, neden korktuğu için, çünkü insanlar ne yapıyormuş? لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَذْهَبُونَ فَيُصَلُّونَ تَحْتَهَا فَخَافَ عَلَيْهِمِ الْفِتْنَةِ. İnsanlar gidip o ağacın altında namaz kılıyorlarmış özellikle. Hani peygamber burada işte biat almış, bu ağaç mübarektir diye. Yani millet bir şey putlaştırmaya zaten böyle yer arıyor. Hemen o ağacı da kestirmiş. Allah rahmet etsin Ömer'e radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Faruk ismini zaten bu sebepten verdi. Hemen fitnenin önünü ne yaptı? Kesti. Aynı şekilde başka bir rivayet daha var. Bunun isnadı da sahih, İbn Ebi Şeybe Sünen'inde rivayet etmiş bunu da. Sallaytu ma Ömer İbnül Hattab. Ömer İbnül Hattab'la namaz kıldım. Bir tarihte Mekke salatu subhi. Mekke yolundaydık. Bir yerden bir yere gidiyorlarmış. Sabah namazını kıldık. Sonra annes yezhabuna, sonra baktı ki Ömer, insanlar bir yerlere gidiyorlar. Fakale eyne yezhabu, dedi, bunlar nereye gidiyorlar? Fakil ya emiril müminin mescidun salle fihi nebi sallallahu aleyhi ve sellem fehum yusalluna fihi. Şurada bir mescit var. Resulullah orada namaz kılmıştı. Bunlar da oraya namaz kılmaya gidiyorlar. Fakale inne ma helake men kana qablukum bi misli hada. Sizden öncekiler böyle yaptıkları için helak oldular. Kanu yetetebbeun asar enbiyaihim ve yetehidunaha kenaise ve bi'a. Onlar peygamberlerinin bıraktığı izlere tabi olurlardı ve o peygamberlerin bıraktığı izleri kilise yaparlardı veya gelir hemen oraya havra yaparlardı diyor. Femen edrekethu salâ fi hâdil mesâcid felyusalli. Her kim nerede namaza ulaşırsa, hangi mescitte ulaşırsa orada kılsın, özel bir yere gitmesin diyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Gene Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah, o da diyor ki وَهُوَ اِنْكَارُ مِنْهُمْ لِذَٰلِكَ. Bir kıssa naklediyor. Gene sahabenin yaşadığı bir kıssa var. Buna benzer bir olayda. Sahabenin inkarı burada çok şedidti. فَمَنْ قَسَتَ بُقْعَةً يَرْجُلُ خَيْرَ بِقَسْتِهَا. Evet. Burası önemli. Zat-ı envat meselesiyle de alakalı bir söz söylüyor. Her kim diyor bir yere, bir bölgeye oradan hayrın geleceğini kastederek orada Allah'a ibadet ederse, bir bölge var, bir yer var, oranın hayırlı olduğunu zan ederek Allah'a ibadet sarf ediyor. Allah'tan başkasına değil. وَلَمْ يَسْتَحِبُ الشَّارِ قَصَدَهَا. Ama şari bu kastını yapmamış, müstehap kılmamış. Ne demek istiyorum? Şari kim? Allah subhanahu ve teala. Yani şeriatı koyar. Allah orayı bereketli kılmamış, insanlar kendi kafalarından kılıyorlar. Mesela makam-ı İbrahim mübarek bir yer midir? Öyledir. Onun arkasındaki rekat namaz fazilettedir. Peygamberin başka hadislerinde olduğu gibi o kabriyle şeyi arasındaki yer, Ravza denen yer, orası da gene mübarek bir yerdir. Başka Mekke mübarek bir şehirdir. Yani şeriatın bazı mübarek kıldığı yerler, bölgeler, bazı şeyler olabilir. Buralarda Allah'a yaklaşmak, buralarda ibadeti evveliyatla sarf etmek, bunlar nedir? Caizdir. Ama şeriatın meşru kılmadığı, insanların kendi kafalarından çıkardığı şeyler, bunlar başta neyle başlar? Bidatla başlar, daha sonra şirke dönüşürler. فَهُوَ مِنَ الْمُنْكِرَاتِ. Bunlar da münkirat olan şeylerdir diyor. وَبَعْدُهُ اَشَدُّ مِنْ بَعْدِ. Bazısından şiddetlidir. سَوَاءٌ قَصَدَهَا لِيُصَلِّ عِنْدَهَا. Orada neyi kastederse kastetsin, bu Müslümanın yapmayacağı bir fiildir diyor. Yani namaz kılarken Allah'a namaz kılmayı kastetse de evliye du'a indaha, ya da onun yanında Allah'a dua etse, evliye kıra indaha, ya da onun yanında Allah rızası için Kur'an okusa da, evliye kurallaha indaha, ya da yanında Allah'ı zikretse de fark etmez. Ne yaparsa yapsın hepsinde nedir? Hepsinde bunların hepsi nehyedilmiş, yasaklanmış şeylerdir. İlla enne zelke kat yecuzu bi hukmul ittifak la li kasdi du'a fiha. Ancak şeriatın diyor caiz kıldığı şekilde olabilir. Kemen yazuruha ve yusallim aleyha. Tıpkı diyor insanın kabre gelip ziyaret edip ona selam vermesi. Ve yes'alullaha l'afiye lehu ve lil mevte. Hem kendi için hem ölü için Allah'tan afiyet dilemesi. Bunlar meşru kılınmıştır diyor. Meşru kısmını anlatıyor. Kemal cehet bihi sünne. Sünnette böyle varid olmuştur. Peygamber böyle yapmıştır. Yani tamam, şimdi kabirlerin yanına gitmeyeceğiz de kabir ziyareti ne yapılmamış tamamıyla? Yasaklanmamış, nehyedilmemiş. Kabir derken Müslümanların kabri. Müslümanların kabri tabi. Yani, kafirlerin değil. Evet. Bu bapta şeyhin getirdiği ikinci hadis de şöyle. Hadis şöyle devam ediyor metni. İmam Malik Muvatta'da rivayet etmişti. İşte de gadaballahu ala kavmin ittehazu kuburu enbiyahim mesacide. Allah'ın gazabı hangi kavme şiddetlenmiştir? Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen bir kavme Allah'ın gazabı şiddetlenmiştir diyor. Burada ne görülüyor? Kabirlerin üzerine bina yapmanın neyi var? Haramlığı var. Osmanlı'nın yaptığı bidatlar, yanlışlar, bir tanesi de bu. Buldukları kabrin üzerine 4 tane duvar dikmişler. Nerede olursa olsun yani. Bu şirki yeryüzünde yaymışlar. O yüzden Türklerin bir Vahabi düşmanlığı vardır. Şeyh Muhammed bu şirkleri, bu bidatları anlatıp insanlar sakındırdığı için Osmanlı'da da tarikatlar gördükleri en avamından alimine kadar herkese Vahabiliğin kötülüğünü anlatmışlardır. وَتَحْرِيمِ الصَّلَاةُ اِنْدَهَا Bunun yanında namaz kılmak. Yani kabrin yanında Allah için kılıyoruz. Ha, kabre namaz kılmak zaten bu şirkin kendisi. Bir de kabrin yanında Allah için namaz kılmak var. Bu da yasaklanmış. وَاَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْكَبَيْرِ İşte bunların hepsi neden? Büyük günahlarda. Kabrin üzerine şey bina etmek, duvar bina etmek ve aynı şekilde kabrin yanında namaz kılmak da haramdır. O yüzden bugün hani bir yerde size namaz ulaşırsa içinde kabir olan bir mescitte kesinlikle ne yapmayın? Namaz kılmayın. Gidin taşta, toprakta, başka yerlerde kılabilirsiniz. Bir şöyle bir şey var. Caminin dışında, çevresinde kastedilen şey bu değil. Yani nehyin geldiği şeyler bunlar. Ha, o da yanlış. Yani biz İslam devleti kursak oralara bir karar vereceğiz. Ya camiye buldozer sokacağız, yıkacağız ya da kabirlere buldozer sokacağız. Yani bir yer ya kabirdir ya mescittir yani. İkisini birbirine karıştırmanın manası yok. Ama böyle bir yerde de namaz olmaz mı? Yok, öyle bir yerde yani kabrin dışarıda müstakil olduğu, caminin ondan ayrı olduğu bir mescitte namaz kılmak caizdir. Mescidin içinde kabir varsa o mescitte namaz kılmak Allah için de olsa bütün şartlarda yerine gelse makbul değildir. Evet, Taberi naklediyor. O az önce dersin başında bahsettiğim İmam Malik şöyle söylemiş, şunu kerih görmüş. Zurtu kabrun nebi, peygamberin kabrini ziyaret ettim demeyi bile ne yapmış? Kerih görmüş ki yani kabir ziyaret edilmez yani. Bu yasaklanmış bir şeydir. Onu anlatmak için böyle söylemiş. Bunu Taberi rivayet ediyor. Ve bu lafzın ona izafesi için de diyor ki hani bu neden böyle bir söz söylemiş? Sedden lizzari'a, kötülüğün önünü almak için. Yani şerrin önünü almak için. Mesela biliyorsunuz İslam'da haramlar çeşitli çeşitleri var haramları. Bir zatında haram olan şeyler var. Bir de illete binaen haram olan şeyler var. Mesela illete binaen haram olan şeylerden bir tanesi de kadın ve erkeğin ne yapması? Yalnız başına bir arada kalması. Neden? Bu niye haram sayılmış? Hani zina düşmeseler dahi haram bu yani. Niye? Zinaya götüren bir şey olduğu için. Setten lizzeriya, kötülüğün önünün alınması içindir. O yüzden birçok mesele vardır ki bu kaideden, bu usulden yola çıkarılarak alimler haram olduğu sonucuna varıp fetvalarda irat etmişler. Evet. Gene bu bapta getirdiği ikinci nas da şu, İbn Cerir'in An Sufyan, Sufyan'dan getirdiği An Mansur An Mücahid. Onda Mücahid'den rivayet ettiği şu hadis Necm suresi 19. ayet. Eferaytumul Lat ve'l Uzza. Lat ve Uzza'yı görmediniz mi diyor ayette. Gal kâne yalutu lehumus savîqa fema tefa'akafu ala kabrihi. Hacılara kavut ufalardı. Yani bir yemek çeşidi. Öldü. İnsanlar da onun kabri üzerine ne yaptılar? Bina ettiler ve oraya ibadet etmeye başladılar. Şimdi burada hadisin senedinde kim var? Hadisin senedinde Mücahit var. Mücahit İbn Abbas'ın talebesi. Allah ona rahmet etsin. Tabiinin en büyüklerinden, en fakihlerinden. İbn Hibban rivayet ediyor. Allah onun canını secdedeyken almış. Öyle salih biri. Allah öyle güzel sonlarla bizi rızıklandırsın. Öyle salih biri İbn Abbas'ın talebesidir. O rivayet ediyor. Ve İbn Abbas'ın da sözü var aynı şekilde. İbn Abbas'tan rivayet eden kâne yalutu savîqa lil hac Lat için diyor ki o hacılara kavut ufalayan biriydi İbn Abbas. Yani onun talebesi de rivayet edince usulde bir şey var. Eğer bir alimin talebeleri bir görüşü nakledense o hocanın görüşüdür. Yani mesela İbn Abbas'ın 5 tane talebesi var. Ata, Mücahit, Said İbn-i Cübeyr, Dahhak mesela. Bunlar onun talebeleri. Bunlar mesela eğer bir görüşün haram, bir şeyin haramlığını veya bir şeyin helalliğini naklederse bu kimin görüşüdür? İbn Abbas'ın da görüşüdür. O yüzden Mücahit'in burada kim olduğunu izah ettim. Mücahit de Lat'ın böyle bir put olduğunu söylüyor. Aslında Lat bir türbe yani. O dönemde ölmüş bir salihin mezarı üzerine yapılan, bina edilen mescidin adı. Yani Allah ayette onlardan ne olarak bahsetmiş? Putlar olarak bahsetmiş. O yüzden Mekke'nin müşrikten ibadet ettiği şeyler de bunlar yani. Peygamberin savaştığı, öldürdüğü insanlar. Şimdi burada bir mesele geliyor. Bu kabirlerle alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene İbn Abbas kanalıyla gelen bir hadisi var. La'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zairatul kubur vel muttakhizine aleyhe mesacide ve suruç. Allah kabri ziyaret eden kadınlara ve o kabirleri mescit edinen, kandil edinen, oralara kandilleri asanlara Allah lanet etsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kabir ziyareti meselesi var. Yani kabir ziyareti. Resulullah burada ne yaptı? Ziyaret eden kadınlara lanet etti. Şimdi ümmet arasında ciddi bir ihtilaf var. Kadınlar şeyi ziyaret ederler mi yoksa edemezler mi? Şimdi İbn-i Teymiye rahimehullah diyor ki iki yoldan hadis gelmiş bize. Yani kadınlara lanet edildiğini, kadınların bundan yasaklandığına dair. Biri Ebu Hureyre'den gelen bu hadistir. Diğeri de İbni Abbas'tan gelen diğer hadistir. Aynı manada, aynı lafızlarla. Ve bu iki hadisin de diyor, ricalleri ve senetleri sahihtir. Bunlar da bize hüccettir diyor. Kesinlikle kabul etmemiz gerekir. Kabul etmenin imanı kaybolur. Ve daha sonra anlattıktan sonra senetteki şahısların güvenilirliğini, daha sonra diyor ki, kabir ziyaretine ruhsat verenler ne yaptılar? Ayşe'den gelen hadise itimat ettiler. Nedir o hadis? O da diyor ki zarat kabri ahiha Abdurrahman. Ayşe kardeşi Abdurrahman'ın kabrini ziyaret etti. Bu hadis sahih senetli bir hadis. Dediler ki o şey yapanlar, yani kadınlar da müstehaptır kabirleri ziyaret edebilir diyenler, eğer dediler haram olsaydı Ayşe ne yapmazdı dediler? Ziyaret etmezdi. Erkeklere nasıl müstehapsa kadınlara da müstehaptır dediler. Şimdi burada İbn-i Teymiye bunu da naklettikten sonra bunlara reddiye veriyor, cevap veriyor İbn-i Teymiye rahimehullah. Gene bunların delil aldığı Tirmizi'nin rivayet ettiği Fatıma annemizden gelen başka bir hadis daha var. Daha sonra Ayşe'ye soruluyor. Başka bir rivayet daha var. Ayşe radıyallahu anhaya bir gün kabirlere yöneldiği zaman dediler ki ey müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sizi nehyetmedi mi? Galet ne'an dedi ki evet nehyetti. Neha an ziyaretil kubur sümme emara bi ziyaretiha. Önce yasakladı sonra da emretti. Bu hadis de senet olarak sahih senetli hakimin rivayet ettiği bir hadis. İşte bunlar dediler ki önce yasaklanmıştı sonra nesh olundu dediler. Bu ikinci grup ki biz bu görüşü tercih etmiyoruz. Bu gene kadınların bu ziyaretten yasaklandığını ortaya koyacağız. Şimdi İbn-i Teymiye bunları reddederken diyor ki bir hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fezuruha oraları ziyaret edin. Burada diyor erkek sigasıyla emir gelmiş diyor. Evet Resulullah ilk dönemde Seddüzzeri adam dolayı, kötülüğün önünün alınmasından dolayı kadın erkek hepsini ne yapmıştı? Yasaklamıştı ilk dönemde. Daha sonradan fezuruha sigasıyla gelen hadisle beraber yani ziyaret etsinler diyor ya. Burada erkeklere bunu müstehap kıldı diyor İbn-i Teymiye ve usul kaidesiyle bunu izah ediyor. Diyor ki İbn-i Teymiye cumhurun yanında eğer bir genel emrin bir hastan sonra geldiği varid olursa yani şimdi kadınlara ne yaptı önce? Lanet etti değil mi? Bu nedir? Has bir yasaktır. Özellikle kadınları zikretti. Has bir yasaktır. Daha sonra genel bir emir gelirse yani ziyaret edin diye kadın erkek içinde algılanabilecek. Çünkü Arapçada erkeklere emir yaptığın zaman içinde kadınlar da anlaşılabilir. Yerinden yerine artık söyleyenin kastına göre bu değişir. İşte diyor cumhurun usulüne göre eğer has bir şey geldiyse, hüküm geldiyse daha sonra genel bir hüküm gelir. Bunu emrederse diyor, bunun nasih olduğuna hükmedilmez. Bunun nasih olduğuna, nesh olunduğuna, bu hükmün iptal olunduğuna hükmedilmez. Ne olduğunu hükmedilir? Yani o has birinci şey var diye, yasak var diye, onun dışındakilere müstehap olduğunun manası ortaya çıkar diyor. Ve bu sebepledir ki İbn-i Teymiye Rahimullah sahih olan diyor, kadınların kabir ziyaretine gidebileceklerinin cevazına dahil olmamalardır. Birçok sebeptendir diyor. Mesela bir tanesi diyor, kadınların diyor genel itibariyle zayıf olmaları, kadınların işte oraya gittiklerinde yakalarını, paçalarını yırtmaları, bazı haramlara, bidatlara bulaşmaları, gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisleri zayıf senetli de olsa hani görüşünü desteklediği için bunları rivayet ediyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar diyor ki evinize dönün, çünkü siz yaşı, dirilere fitne olursunuz, ölülere de eza edersiniz diyor. Orada yakalarını paçalarını yırtmakla ne yapıyorlar? Eza ediyorlar. Gene aynı şekilde başka hadisler var zayıf senetli. İbn-i Teymiye Rahimullah bunların hepsini zikrettikten sonra diyor ki ittifakla, bizim ashabımızın ittifakıyla Hanbelileri kastediyor. Yani bu diğer mezheplerden buna daha sonradan nesh olunmuştur. İşte bu hadisleri delil alaraktan kadınlar da kabirleri ziyaret edebilir diyenler var. Ama sonuç itibariyle bizim tercih ettiğimiz görüş nedir? Az önce de zikrettiğim gibi kadınlar buralara gitmeleri, kabirlere gidip kabirleri ziyaret etmeleri haramdır. Erkekler gidebilirler. Onlar da ne şekilde? Peygamberin sünnetinde olduğu şekilde ölüye dua edebilir. Hani Allah'ım onun günahlarını bağışla, ona rahmet et. Müslümansa tabii, şimdi bugün kaç tane Müslüman yakınımız ölüyor, o da başka mesele. Onun haricinde yani sünnete uygun bir şekilde bunu eda eder. Gülünecek bir durum değil, ağlanacak bir durum ama maalesef tablo öyle bugün bu durumda. Gene aynı şekilde Ebu Muhammed el-Maktisi bu ayet şeyde hadiste şey geldi. Kandiller geldi. Önceden bidatçılar ne yapıyorlardı? Türbelere kandiller asıyorlardı. Bu bidatı da maalesef gene Osmanlı çıkardı. Kandil geceleri onun için zaten. Hacca giderken Osmanlı padişahları kandiller yaktırırlarmış. Belli dönemlere ulaştıkları zaman anlaşılırmış. Yolun şurasında, burasında belli tarihlerde kandiller yakılırmış. Diyanet'in ansiklopedisinde yazıyor bu bilgiler. Görebilirsiniz inşallah. Bu bidatları da böylece ortaya çıkarmışlar. Bunların hepsi de haramlardandır. Gene İbnül Kayyim Rahimullah da diyor ki mescitleri kabirleri mescit edinmek, buralara kandiller atmak, farklı farklı şeyler yapmak, bunların hepsi Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylerdendir diyor. Haftaya Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.